Rețetă? Nurofen Forte țintește sursa durerii, acționând acolo unde este nevoie. Nurofen Forte. Ținta lui este durerea. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. După o primăvară agitată, al șaptelea coș gratis a decis că e vremea să cunoască lumea. După aventuri, popasuri, necunoscut, drumuri, tentații, zile bune și nopți nebune, concluzia a fost una clară. Nicăieri nu e mai bine ca acasă. Așa că al șaptelea coș gratis te așteaptă din nou la Bila. Să-l iei și poate să câștigi și 6 ani de cumpărături gratuite. Toate drumurile duc la Bila. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, e ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iorgu! Bine v-am găsit! Actorul Sebastian Papaiani a murit azi dimineață. Era internat la Spitalul Universitar din București. Sarcini noi, Costele! Gata, de azi am terminat, borfași! Costel! Costele! Hai, Costele! Nu fugi, Costele! Stai! Majoritatea mă întreabă de ce nu mai fac filme. Toată că generația mea a murit, iar generația care a venit face filme numai pentru concursuri, pentru premii. Reacții publice vehemente după controversata donație de 100 de euro făcută de ambasada Rusiei pentru sculptura cu mințenia pământului și după ce tot ambasada a publicat un film care a stârnit nemulțumiri. Eu cred că ar fi oportun ca această donație să fie refuzată și poate întoarsă ambasadei Rusiei cu un soi de dobândă. Protest al poștașilor astăzi în București și în orașele reședință de județ. Creșterea salariului cu 200 de lei în sumă fixă sunt aproximativ 1300 de oameni care au salariul între 914 și 1100 de lei. În Statele Unite, Hillary Clinton a câștigat confruntarea cu Donald Trump, așa consideră 62% dintre alegătorii care au urmărit prima confruntare televizată dintre cei doi de azi noapte, arată un sondaj realizat de CNN. Totodată, Hillary Clinton a dezvăluit că Donald Trump evită plata taxelor către statul american. To know that he's paid nothing in federal tax. Prognoza meteo pentru început. Vreme în general frumoasă în cea mai mare parte a țării. Valorile termice cresc ușor, astfel că maximele vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade, apropiate de normalul perioadei. La această oră cerul este senin în majoritatea regiunilor, mai puțin în centrul țării. Temperaturile sunt cuprinse între 14 grade la întorsura Buzăului și 20 de grade în București, Oradea și Satu Mare. Ascultați știrile Europa FM. Adio, plutonier căpșună. Actorul Sebastian Papaiani s-a stins din viață azi dimineață la Spitalul Universitar din București. În luna mai suferise un accident vascular cerebral și nu a mai putut să vorbească de atunci. A rămas celebru însă pentru multe roluri, precum plutonier căpșună din Brigada Diverse, Alecu din Astăseară dansăm în familie, Păcală și Ieremia din Toate pânzele sus. Sebastian Papaiani s-a născut în 1936 la Pitești și a absolvit Institutul de Teatru și Cinematografie din București în 1960. A devenit cunoscut publicului în 1974 cu rolul Păcală, sub regia lui Geo Saizescu. Cum te cheamă? Ha? Ca pe tata. Ca pe tata. Da pe tactu! Ca pe mine! Ca pe mine. Da pe amândoi! Și pe el ca și pe mine, și pe el ca și pe mine. A fost un actor complex și a jucat pe scena teatrului Odeon în spectacole precum Astăseară se joacă fără piesă de Luigi Pirandello, Livada cu vișini de Cehov sau Să nu-ți faci prăvălie cu scară de Eugen Barbu. În 2010 a avut premiera spectacolului Secta Femeilor la Teatrul Notara din Capitală. La munte și la mare și Brigada Mărânțișului a fost oprită de un general care a zis că ne bate în joc de miliția română. Publicul l-a iubit pentru activitatea sa cinematografică, dând viață unor personaje de neegalat, precum plutonier căpșună din seria BD, Alecu din Astăseară dansăm în familie, Pompei din Toamna bobocilor și mai ales Ieremia din serialul Toate pânzele sus. Cât o lipsi Ieremia, nădăjduie să ne șghibăm o gospodărie aici lângă șantierul nostru. Cum adică să lipsesc? Vă e frică, domnule? În 2011, la 75 de ani, a primit o stea pe Alea Celebrităților din Piața Timpului și placheta omagială a orașului București. Doi ani mai târziu, cinematograful modern din Pitești primește numele actorului Sebastian Papaiani. În 2002 a fost decorat cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, iar în 2010 a primit premiul de excelență la Festivalul Internațional de Film Comedy Cluj. Ce ziceți să cercetez împrejurimile? Ce împrejurim, plutonier căpșună? Trebuie să anunțăm miliție. Marea tristețe a lui Sebastian Papaian era provocată însă de faptul că a trebuit să se despartă de Teatrul Odeon, mărturisea actorul într-un interviu acordat Europa FM. Nu prea am activitate așa cum ar fi trebuit să am, pentru că am fost obstrucționat, să zic așa, oprit din drumul meu pe care îl aveam ca actor angajat al Teatrului Odeon din anul 1970. Am fost obligat să mă pensionez și deci am umblat din teatru în teatru, am lucrat la Teatrul Național un spectacol, la teatru de comedie, la mai multe teatre, în afară de teatru, unde am dăduse cel mai mult oborul. Majoritatea mă întreabă de ce nu mai fac filme, dată că generația mea a murit, iar generația care a venit, această generație face filme numai pentru concursuri, nu pentru premii. Ascultați știrile Europa FM. Reacții publice vehemente după controversata donație de 100 de euro făcută de ambasada Rusiei pentru sculptura cu mințenia pământului. Reprezentanții ambasadei au anunțat donația și au publicat și un film în care se arată că România s-a reconstruit după al doilea război mondial cu ajutorul Uniunii Sovietice. În replică, pe Facebook a fost creată o pagină denumită Donează un cent pentru Rusia, iar pe pagina de Facebook a ambasadei Federației Ruse, zeci de persoane comentează ironic gestul, amintind de faptul că Moscova refuză să restituie tezaurul României chiar și la 100 de ani de la preluarea acestuia. Anca Grădinaru. Ambasada Rusiei a adăugat anunțului donației modeste și o chitanță, dar și un film, în care se spune, printre altele, că România s-a reconstruit economic și social cu ajutorul Uniunii Sovietice după cel de-al doilea război mondial. România se reconstruiește economic și social cu ajutorul Uniunii Sovietice. Textul este ilustrat cu fotografia cosmonautului Dumitru Prunariu. Istoricul Cosmin Popa spune că gesturile ambasadei Rusiei sunt meschine și fac parte din propaganda Moscovei. Filmul este o producție submediocră a unui tip de propagandă care pur și simplu nu mai cadrează cu nivelul de dezvoltare culturală a românilor și, doi, contrazice anumite tipare de gândire despre contribuția Rusiei la istoria României. Specialist în istoria URSS-ului, Cosmin Popa crede că România ar trebui să returneze donația Federației Ruse. Cred că da, este un fel de a transmite al Rusiei că importanța României este mică în raport cu ceea ce reprezintă, în opinia lor, Rusia în civilizație și în politica internațională. Din punctul dumneavoastră de vedere, Ministerul Culturii ar fi trebuit să refuze această donație? Eu cred că ar fi oportun ca această donație să fie refuzată și poate întoarsă ambasadei Rusiei cu un soi de dobândă. Surse guvernamentale au declarat pentru Europa FM că donația anunțată de ambasada Rusiei a fost verificată, însă numele instituției nu apare la depunători, așa că suma nu poate fi returnată deocamdată. Până acum, România au donat pentru cumințenia pământului aproximativ 1 milion de euro din cele 6 necesare. Guvernul va contribui cu diferența de 5 milioane de euro. Campania de donații se încheie vineri. Continuăm știrile. Protest al poștașilor astăzi în București și în orașele reședință de județ. Cer salarii mai mari și condiții mai bune de muncă. Sindicaliștii spun că situația s-a agravat. Angajații poștei sunt nevoiți să cumpere din banii proprii multe materiale necesare la locul de muncă. La protestul din Craiova, spre exemplu, au participat 200 de persoane. Transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit! Protestul a avut loc în centrul de tranzit din zona Gării Craiova. Poștașii sunt remulțumiți de faptul că salariile lor nu au crescut odată cu cele din economie, dar și pentru că sunt plătiți cu jumătate de normă, deși uneori muncesc peste program. Potrivit liderilor sindicali, 50% dintre angajații companiei naționale Poșta Română au salarii nete cuprinse între 910 și 1100 lei. Poștașii cer creșterea salariilor cu 200 lei lunar. În plus, vor condiții decente de muncă, afirmând că au nevoie de echipamente, dar și de renovarea clădirilor din mediul rural unde își desfășoară activitatea, multe dintre acestea fiind zărăpânate. Poștașii spun că acest protest a fost ultimul avertisment și că sunt deciși să întrerupă lucruri pe termen nelimitat până la soluționarea revendicărilor lor, ori până la demisia conducerii companiei. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Poștașii au protestat astăzi și la Arad. Ciprian Boițiu transmite. Circa 100 de lucrători poștali au protestat 30 de minute în piața Gării din centrul municipiului Arad, având mai multe nemulțumiri. Liderul sindicatului din cadrul poștei Arad, Ilie Tripa. Creșterea salariului cu 200 de lei în sumă fixă, întrucât la CNPR sunt aproximativ 1300 de oameni care au salariul între 914 și 1146 de lei. De contractele pe care le-am pierdut și pe care le pierdem în continuare datorită managementului, să nu zic prost, de la Compania Națională Poșta Română. Sindicaliștii mai cer conversia datorilor companiei în acțiuni, pensionarea mai devreme a salariaților care muncesc nume de noapte sau reglementarea concediilor. Spun că dacă în urma negocierilor și discuțiilor cu conducerea Poștei nu se va ajunge la o înțelegere, atunci și protestele vor continua și vor crește tot mai mult. De la Arad, Ciprian Voițiu, Europa FM. Să mai spunem că zeci de poștași au protestat și în Brașov. Schimbăm subiectul. Procurorii DNA cer Parlamentului aviz pentru reținerea și arestarea preventivă a deputatului Adrian Gurzău, finul Elenei Udrea și membru al Partidului Mișcarea Populară. Parlamentarul este acuzat de trafic de influență în dosarul privind favorizarea companiei de asigurări Carpatica. În acest dosar, vă amintesc că au fost deja reținute 3 persoane. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Deputatul Adrian Gurzău este acuzat de procurorii DNA că s-a folosit de influența pe care o avea pentru a interveni la membrii din conducerea SF. I-a convins pe aceștia să o numească pe Angela Toncescu, care era membru în Consiliul de Administrație al Carpatica SIG, în funcția de șef a Consiliului de Administrație al firmei de asigurări. Autoritatea de supraveghere financiară ar fi închis ochii la neregulile constatate în activitatea Angelei Toncescu. În plus, ar fi aprobat prelungirea perioadei de redresare a firmei Carpatica, deși Consiliul SF constatase starea de insolvență. În schimbul intervenției sale, deputatul Adrian Gurzău, în calitate de administrator al unei firme, a încheiat un contract pe 5 ani cu firma de asigurări Carpatica în valoare de 270.000 de euro plus TVA. Firma deputatului urma să furnizeze societății Carpatica servicii de relații clienți, infoline și contact center de vânzare și marketing. Contractul s-a dovedit păgubos pentru Carpatica, mai ales că firma avea deja un departament care desfășura activități similare la costuri mult mai mici. Procurorii cer acum Parlamentului aviz pentru reținerea și arestarea deputatului Adrian Gurzău. Alte 3 persoane, Angela Toncescu și doi oameni de afaceri acuzați de asemenea că au intervenit la SF, au fost deja reținuți de procurori. Pe de altă parte, senatorii și-au luat liber pe 3 octombrie, spun că vor să participe la deschiderea anului universitar. Drept urmare, Senatul va lua act de demisia lui Gabriel Oprea abia marți, 4 octombrie. Pentru ca demisia fostului ministru de interne să devină efectivă, trebuie anunțată și în plenul Senatului. Gabriel Oprea a anunțat că demisionează din Parlament de la 1 octombrie și a înregistrat această solicitare. Ascultați știrile Europa FM. În Statele Unite, Hillary Clinton a câștigat confruntarea cu Donald Trump, așa consideră 62% dintre alegătorii care au urmărit prima confruntare televizată dintre cei doi de azi noapte, arată un sondaj realizat de CNN. Numai 27% dintre participanții la sondaj sunt de părere că Donald Trump a fost mai bun. Ștefan Leonte. Candidații la președinția Statelor Unite s-au întâlnit la Universitatea Hofstra din New York pentru prima dezbatere din campania electorală. Trump a acuzat China pentru devalorizarea dolarului american și pierderea unor locuri de muncă în Statele Unite, în timp ce Hillary Clinton a afirmat că Trump are sensul de Trump Up, anșela, cu referire la teoria economică a efectului de cascadă care stimulează consumul. Totodată, Hillary Clinton a dezvăluit că Donald Trump evită plata taxelor către stat. Maybe he doesn't want the American people, all of you watching tonight, to know that he's paid nothing in federal taxes. În replică, Donald Trump a declarat că își va face publică declarația de avere imediat ce Clinton publică cele peste 30.000 de e-mail-uri, Trump spunând că totul a fost o greșeală intenționată. Okay, that was not a mistake. That was done purposely. În ceea ce privește problemele rasiale, Trump a afirmat că țara are nevoie de lege și ordine și că americanii de origine africană și hispanică trăiesc în iad, fiind expuși pericolului de a fi împușcați când merg pur și simplu pe stradă. Clinton l-a acuzat că prezintă o imagine exagerat de negativă a comunităților de negri. Atacurile la persoană au fost leitmotivul confruntării. Clinton nu are vână de președinte, a fost o altă afirmație a lui Trump. Donald Trump să vorbească despre vână când va avea experiența mea diplomatică, a răspuns Clinton. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Găsit, Astra Giurgiu a obținut a doua victorie consecutivă în Liga 1, însă la limită 1-0 cu CSM Poliaș în ultimul meci al etapei a 10-a. Budescu a transformat un penalti în minutul 79. După ce în precedentele 8 etape mai câștigase o singură partidă, campioana antitră rămâne pe locul al 11-lea, dar s-a apropiat la 4 puncte de ultima poziție de play-off ocupată acum de Pandurii Târgu Jiu. Antrenorul Astrei, Marius Șumudică, se bucură că echipa nu a primit gol în ultimele 2 meciuri, dar acuză programul încărcat. Giurgiuvenii urmând să joace joi la Roma în Europa League, iar duminică în deplasare cu Viitorul. Tot aseară, CFR Cluj și Gaz Metan Media și-au remizat 1-1. Oaspeții au deschis scorul în finalul primei reprize prin Lukaku, iar Nascimento a egalat din lovitură de pedeapsă în minutul 59. Diseară debutează etapa a doua a grupelor Champions League. Cap de afiș este meciul Borussia Dortmund-Real Madrid. Echipa germană este lipsită în continuare de starul său, Marco Reus, accidentat, iar de la deținătoarea trofeului vor lipsi tot din motive medicale Marcelo și Casemiro. Mai mult ca niciodată, toți ochii vor fi pe Cristiano Ronaldo, care a vociferat nervos la adresa antrenorului Zinedine Zidane sâmbătă seară, în momentul în care a fost schimbat în meciul jucat în deplasare la Las Palmas. Celelalte partide interesante de astăzi sunt AS Monaco, Bayer Leverkusen, Leicester City, FC Porto și FC Sevilla, Olympic Lyon. Dan Petrescu rămâne fără victorie pe teren propriu cu Cuba în Krasnodar după 14 etape scurse din Liga a doua rusă. Fără antrenorul român pe bancă, în condițiile în care Petrescu este suspendat pentru proteste la adresa arbitrilor, Cuban a cedat 0-2 în fața unei alte formații modeste, Tiumen. Gazdele au trimis un singur șut pe spațiul porții adverse și au încasat golurile în ultimul sfert de oră. Cu 2 victorii, 7 remize și 5 înfrângeri, Cuban Krasnodar este pe locul al 17-lea retrogradabil. Simona Halep o va întâlni pe Yaroslava Shvedova în optimile turneului de la Wuhan. Jucătoarea din Kazahstan, numărul 41 mondial, a trecut în runda secundă a competiției de a 13-a favorită italianca Roberta Vinci, scor 7-5-6-2. Amintim, Halep a ajuns în optimi la Wuhan după ce a beneficiat de abandonul Irinei Begu. Ea va juca mâine cu Shvedova, cu care s-a mai întâlnit o singură dată până acum în 2012 la Jocurile Olimpice de la Londra, meci câștigat de jucătoarea kazahă cu 6-4-6-2. 13 și aproape 16 minute, acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, rușii au făcut un gest de prietenie față de noi, au donat 100 de euro pentru subscripția Cumințenia Pământului. Iar eu vă pun astăzi la dispoziție numărul 0372069599 pentru a mulțumi marilor prieteni de la Răsărit pentru gestul făcut. Într-un minut începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct. Dar ce-am greșit, iepuraș? Nu mai spune iepuraș, că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Emetix, formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia Emetix. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Sunt Ilinca și am 11 ani. Voi câștiga campionatul de laco de copii care fac pizza bună, pentru că sunt zodia leului și noi mereu câștigăm. Înscrieți copilul la campionatul Pizzaiolo Junior de laco. Poate câștiga o tabletă iPad sau o excursie în Italia. Cumpără mozzarella de laco, fă pizza acasă și pune poze pe fanbrânză.ro. Mozza fie cu tine! Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Așadar, ambasada Rusiei la București a ales să doneze o